Min kampus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu il-Malti flimkien miegħi Slejn Buħanġar u il-missieden residenti ta' din is-sensiela Dr. Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet ħarisna lejn l-istil ta' kitba ta' Pietru Paul Sajdon, illum ħa naraw stil ieħor ta' kitba din id-darba ħa nidħlu fil-kitba ta' Andrew Vella. Andrew Vella kiteb fost l-oħrajn Storja ta' Malta l-ewwel u t-tieni volum, barfin sħiħ li l-istorja hija l-esperjenza moddija ta' soċjetà. U allura rid jagħti lin-nazzjon il-ġrajja tiegħu u jħalli rekord ta' dik l-esperjenza moddija għall-ġejjieni. Il-kitba storika li tħaddam fiha l-ħtieġa għar-riċerka bil-għaqal fuq dokumenti primarji hija selettiva. L-istorjografu ma jistax jgħidilna kollox, irid jagħżel id-dettalji relevanti għall-iskopijiet tiegħu u l-kriterji tal-għażla huma bbażati fuq l-iskop tal-kitba. Jikteb skont x'tifsir jara fil-kitba storika u huwa dak it-tifsir li jipprova jikkomunika lill-qarrej. Jiġifieri hawn qegħdin ngħidu li dak li jikteb l-istorjografu huwa spjegazzjoni storika ta' dak li huwa jara fil-ġrajja tan-nazzjon. U Vella kiteb biex idawwa lill-kontemporanji tiegħu fuq lezzjonijiet li rridu jittieħdu mill-passat u fl-istess waqt jinforma lill-posterità fuq dak li jkun ġara. Issa, minn dak li smajna l-irsilejn tgħid, diġà nilmħu li hemm element ta' soġġettività fl-ispjegazzjoni storika u dan l-element ta' soġġettività jiżdied meta jikteb anka biex jikkritika jew jikkundanna l-emejjel jew l-attitudnijiet tal-ħakkiema jew tal-Malti f'xi perjodu. Imma f'ċerti postijiet l-istorja ta' Malta li kiteb Andrew Vella hija deskrizzjoni tal-imodi boċċettività, speċjalment f'dawk il-waqtijiet meta Vella jifret il-fatti mill-valuri. L-impressjoni ġenerali ta' din il-kitba hija li f'idejna m'għandniex storja spekulattiva imma storja akkademika. Tant li kultant il-kitba tal-istorja tassoċja ruħha ma' xjenzi soċjali bħall-ekonomija u soċjoloġija. Jiġifieri waqt li jkun qiegħed jispjega l-fatti storiċi iħobb ukoll idaħħal sfumaturi li għandhom xi qasmu mal-ekonomija u anke ma' soċjoloġija. Għax fil-kunċett ta' jew fil-viżjoni storika ta' Andrew Vella il-kultura hija integrata mhux mifruda. Issa nintebħu minn dan ix-xogħol li l-istorja mhux biss kronika arwina, jiġifieri għandek rekord ta' avvenimenti, imma hija wkoll proċess ta' bidla. Vella kellu kunċett ta' storja bħala progress morali u xjentifiku li jesponi ġrajja ta' kontinuità fin-nazzjon. Issa dan kollu jkun mbagħad rifless fit-tip ta' lingwa li hu juża. Għalhekk l-ispjegazzjoni storika tiegħu issir deskrizzjoni tal-ħajja soċjali bi standards ta' emejjel li japplikaw fi żminijiet differenti u bil-mixja teknoloġika li Malta kellha tipparteċipa fiha speċjalment fejn jidħlu mriekeb tal-baħar, armi tal-gwerra u bini ta' fortifikazzjoni. Dawna huma importanti għaliex ħafna mill-ġrajja ta' pajjiżna huma marbutin mal-ħsieb militari temna. Per eżempju, jekk aħna nieħdu l-imrikeb tal-baħar, it-teknoloġija marittima u l-iżviluppi li sar fit-teknoloġija ta' navigazzjoni fil-Mediterran Malta kellha tipparteċipa. Mela, il-kittieb tal-istorja u jispjega bil-fors kellu jkun aġġornat fil-perjodi differenti ta' kif kienu jissejħu. Per eżempju, jekk għandek il-kelma ġifen, ma tistax fis-seklu 19 inti titkellem fuq liċfna fil-port, għax ma baqax iż-żmien il-perjodu ta' liċfna fis-seklu 19 u fis-seklu 20, għax kien ġie il-vapur, il-bastiment illi jaħdem bil-magni. Mbagħad, dawna l-istorjografu irid ikun konxju tagħhom. U allura insibuha din l-ispjegazzjoni tajba wkoll bħala studju profond tal-umanità minħabba il-katina ta' relazzjonijiet li fiha. Ingastata fit-tema tal-kontinuità tan-nazzjon, hemm it-tema tal-konflitt. il-Maltin jissaraw mal-barrani għadu tagħhom l-aktar għall-eżistenza tagħhom. Il-barrani għadu huwa dak li jattakka ġenerament, sewwa bħal furbani pereżempju. Mbagħad il-Maltin bdew jissaraw ukoll mal-barrani ħakkim biex iħarsu drittijiet tagħhom mela wieħed għall-eżistenza biex jibqgħu ħajjin u lieħor biex ikollhom id-drittijiet. L-aspett tal-kontradizzjoni wassal għal sintesi li tagħti parti mill-verità finali. Din l-istil ta' kidba kellna forsi introduzzjoni ta' kliem ġdid fejn jidħol l-aspett storiku? Għandna ħafna, iktar il-qudiem sa nsemmuhom. Però biex naslu għal kliem ġdid għad fadlinna ħalli nimxu biċċa biċċa. Imma hemm ħafna kliem ġdid li bil-fors kellu. L-ewnetta li x'hawnhekk għandek bniedem li qed jikteb fuq aspetti li xi wħud minnhom qatt ma nkitbu fuqhom. Jew inkella insibuhom qatt ma nkitbu fuqhom bil-Malti biex niftehmu. Jew inkella insibuhom f'dokumenti nafu bihom. Għax xi ħadd forsi xi darba kien qrohom, però qatt ma pproduċihom. Fil-kitba tal-istorja ta' Vella insibu rakkont li janalizza l-avvenimenti u jirranġhom fiż-żmien. Ir-rapportaġġ storiku jinkludi n-narrazzjoni u d-deskrizzjoni biex jadatta l-lingwa għal ħtiġijiet tal-espożizzjoni. Bħala storjografu Vella rid jirrakkonta u biex jagħmel hekk rid jorganizza kitbitu li huma ikkaratterizzati b'investigazzjoni bil-aqal u verifikazzjoni bis-sabar. L-ispjegazzjoni storika tiddependi fuq l-akkumulazzjoni tal-evidenza li tiġi mhux minn sorsi lingwistiċi biss, imma anki minn oġġetti oħra magħmuli mill-bniedem bħal bini, oqbra, statwi u għodda. Barra minn hekk l-istorjografu irid jesplora mhux il-fatti u l-avvenimenti biss, imma wkoll l-ideat, it-twemmin u l-miti tas-soċjetà. Issa ħnaddu biex naraw il-karatteristiċi kostituttivi ta' l-ispjegazzjoni storika. Vella fem li bil-qawwa tal-kelma kellu iwassal kitba storika li issaħħaħ is-sentiment nazzjonali, tqanqal kuxjenzi individwali u testendi l-arfin politiku u kulturali. U għalhekk rid jinqeda b'Malti ta' kuljum għax b'lingwa familjari seta jaġġastja l-materjal storiku għall-udjenza. U allura biex jagħmel hekk għaliex hu ried jinqeda b'Malti ta' kuljum, kellu wkoll juża tonijiet differenti. Fuq il-livelli tad-diskors kontinu, il-lingwa familjari tfisser użu ta' sentenzi li jagħtu tonijiet differenti li ma jdarsux lill-qarrejja. B'hekk ried jersaq il-kittieb lejn il-qarrejja. L-ewnet insibu it-ton tal-qari, missa nitkellmu fuq u dan għax dan forsi inna nitkellmu fuq anke fi programmi oħrajn. Imma insibu, pereżempju, it-ton kważi informali għax donnu spontanju, f'biċċiet bħal sa nikkwota. Nerġgħu għall-qagħda politika ta' Malta. Mela jkun qed jgħid xi ħaġa, waħda jgħidlek hekk, nerġgħu għall-qagħda politika ta' Malta, ġifieri jkun reħa dak is-suġġett. Mbagħad tifakrek l-irħieħ biex isemmi xi ħaġa oħra u jerġa' jmur lura. Każ ieħor. Meta jgħid xi ħaġa hekk, iżda l-iżjed li jolqotna f'dan is-suġġett tal-edukazzjoni huwa li l-lut kienu l-aktar nies ta' skola. Qed rah ġifieri donnok tħossu li b'mod kważi informali qed insejħlu u xisu qed ikellmek. Dawn huma siltiet li jagħtu l-impressjoni li Vella jgħat wiċ imbwiċ miħak, jgħat jiffaċċjak, jgħat viċin tijak, u jgħat ikellmek mod dirett. Ġifri, din l-istil ta' kitba qed insibuh ġok tip tal-istorja hawnhekk. Ġok tip tal-istorja, u aħna fil-bidu għadna. Mhux f'artiklu li qed jitkellem dwar l-istorja. Le, fi ktieb tal-istorja. U aħna għadna li huwa kittieb akkademiku hawnhekk. Temna, però qed idaħħal għalhekk jiena semmejtu it-ton kważi informali. Għaliex dan ma jkunx fil-paragrafu kollu l-informalità, imma jkollok xi biċċa, xi silta, sentenza hekk fil-bidu u mbagħad ikompli sejjer bil-formali, bl-istil formali. Ftemna. Parti oħra tal-lingwa familjari. Insibuha fit-ton dirett tal-ispjegazzjoni li normalment jaddotta għalliemi preparat, pereżempju fit-tarif li jagħti fuq l-Inkwiżizzjoni niltaqgħu ma' sentenzi bħal meta jgħidilna se nikkwota. qabel nitkellmu fuq l-Inkwiżizzjoni f'pajjiżna, ngħidu xi ħaġa fuq dwar dan it-tribunal. Tara qisu l-istess qed jitkellem miegħek direttament. Każ ieħor, jeħtieġ nagħmluha ċara li l-Inkwiżizzjoni ma twaqfitx fil-pajjiżi kollha bl-istess san. Ara, qed jenfasizza xi ħaġa dak it-ton enfatiku huwa it-ton dirett tal-ispjegazzjoni. Oħra, wara li tajna din il-ħarsa lejn l-Inkwiżizzjoni Ġenerali, issa nistaqsu x'kien li ġiegħ lill-Papa jwaqqaf din il-qorti f'Malta. Qed jitħasseb però wkoll għandu dak it-ton dirett. Sentenzi li jaqdu it-tarif bħal flezzjoni sieħa u jiddiriġu lill-qarrija lejn il-partijiet differenti ta' dik il-lezzjoni. Mbagħad diġà semmejna insibu kon it-ton ta' tħassib. Dan joħroġ mill-bosta mistoqsijiet li Vella jistaqsi, mistoqsijiet li jixprunawlu il-ħsieb investigattiv tiegħu. Dawn it-tonijiet kollha jikkontribwixxu għat-tiswir ta' lingwa familjari fi spjegazzjoni akkademika. U għalhekk qed noħdu oħdan bħala eżempju, għaliex hawnhekk għandek xi ħaġa li hija kif ngħid, lingwa familjari fi spjegazzjoni akkademika. Kitba akkademika normalment inti tajt li titkun formali. Fil-fatti mhux kontra tas-soltu biex ngħidu. Kontra tas-soltu u kontra kull ħaġa oħra li normalment insibu. Però dan huwa il-mod ta' kif Andrew Vella kien jikteb. Għal min kien immirad dan it-tip ta'. Dan hija għal-studenti, anka għal-bniedem kolt, ħanajdu l hekk. Mhux bil-forsa għall-istudjus, għal-kem il-ktib, żewġ volumi li għandu, ma mimlijin referenzi, sewa ġifiri l-istudjus jistgħu wkoll jużhom, però huwa immirat għal pubbliku ġenerali. Jiena inħobb inżomm f'moħħi l-istudenti tas-sekondarja fil-klassijiet il-kbar, għax dawk jagħtuk l-idea tal-bniedem li huwa għandu skola medja. Temna ġifieri jkun żgur għadda mill-iskola obbligatorja. Ġifieri il-bniedem jiena tinsejħlu il-bniedem kolt. F'dan is-sens mhux ġifieri qatt ma jkun sema bi-storja. Imma l-aktar li hemm xi tajt għax aħna nitkellmu s'issa fuq l-istil u t-ton, sewa. L-aktar li hemm xi tajt huwa fuq il-livell lessikali, il-livell tal-kliem. U inti diġà staqsejtni jekk jivvintaġi u joħloqx xi kliem. Fid-daħla tax-xogħol tiegħu u din issa se nikkwotawha għaliex hija importanti għax tur ju kif jaħsibha. Andrew Vella jesponi mod ċar ħafna kif jaħsibha fuq il-lingwa familjari tal-lum li biha seta' jilħaq lill-qarrejja tiegħu aktar. Hawn għandna r-raġuni għaliex qed iħallat it-ton familjari ma' dak akademiku. Sewa, it-tama tiegħu kienet li l-lingwa użata ma tkunx ambigwa fil-kontest tagħha. Għal dan il-għan warra pluzu tal-Malti safi kif kienu jsejħulu qabel. U għadott tal-attitudni tal-Malti imħallat, ġifiri, juża l-kelma ġejja minn fejn ġejja ma jimpurtax l-aqwa li taqdieħ u taqdieħ għal skop ta' udjenza komuni u mhux udjenza studjuża. Fi klim ieħor ma nqediex biss bis-semitiku għax is-semitiku fil-Malti kien ħossu limitat wisq. Per eżempju, dan l-eżempju jagħtih Andrew Vella stess u jikkwotah. Il-kelma semitika fema, tista' tfisser fost oħrajn idea, opinjoni, attitudni, impressjoni jew sentiment. U allura bħala terminu fema ikun ristrett wisq u jista' joħloq xi ambiguta fis-sens. Għal Vella dak mhuwiex terminu tajjeb u ma jgħodx jiddarras biex juża idea, opinjoni, attitudni, impressjoni jew sentiment skont il-ħtieġa li kien ikollu. Kontra sajdon hawnhekk. Kontra sajdon iva. Hawnhekk għalhekk aħna qegħdin naraw. Il-kontrasti. Il-kontrasti x'għamlu bil-lingwa, kif ħadmu l-lingwa mid-bniedem mid-fema. Ma jistax bniedem jimponi l-idea tiegħu fuq l-oħrajn. Kulħadd għandu l-jett tal-ħsibijiet tiegħu. Però kulħadd għandu r-raġuni tiegħu jekk nippruvaw nifhmu lil kulħadd naraw daqsxejn din l-imbirka lingwa tagħna kemm qed tieħu paċenzja bina għax kulħadd min iġib bidalha u min iġib bidalha. Hekk nisħajla. Però qed taqdi lil kulħadd dik is-sabiħ li għandha. Inkomplu daqsxejn fuq Vella, għalih il-Malti Safi kien ixekkel lil-sin kulturalment. Għaliex inaqqaslu ħafna mill-valuri kulturali tiegħu. U ma jispjegax preċiż dak li jkun irid jintqal. Naturalment hawnhekk issa bħal ma se naraw iktar quddiem il-kitba tal-istorja tidħol f'affarijiet tekniċi wkoll. U allura kellu bżonn li jkollu din il-lingwa inqeda b'termini bħal suffraġanija, Porfirju, Anġuvini, Galjazza, Banditur u sinjuri feudetari. Dawna mhumiex semitiċi. Barra minn hekk bħala studjus tal-istorja, Vella kien iħoss li l-Maltin tal-lum m'għadhomx 100% semitiċi bħalma kienu xi 1000 sena ilu. U allura riet il-lingwa tkun viċin ħafna tal-Maltin tal-lum. Kien jikkonsidra li r-Romanz huwa wirtna daqs is-semitiku u għal daqs tant jadotta atteġġjament ħieles li bih seta' jinqeda bliema kelma l-aktar seta' taqdih ġejja minn ġejja. Dak l-atteġġjament ħieles li hawnhekk issa se nispjegaw. Qed nitkellmu fil-perjodu ta' 1978-1979 meta nkitbu. Sewa. Dak meta nkitbu, però tinsiex li tħejjija għalihom ikun sar. Saret minn qabel. Ġifieri hawnhekk għandu xogħol li naħseb jiena kien ilu mal-20 sena jakkumulah biex jasal li jirranġaħ f'żewġ volumi hekk li mbagħad dawk iż-żewġ volumi kellhom jaslu fidejn it-tfal tal-iskola. Eżatt. Għax imbagħad minnhom ħarġu ġrajiet Malta dawk li huma gradati li jużaw fl-iskejjel ukoll. Però nisimgħu eżatt kliemu. Ħan nisimgħu daqsxejn il-silejn tikkwota dak li kiteb Andrew Vella fuq dan is-suġġett. Għalhekk sakemm is-sirjietna bħala il-biss kienu ixiddu s-sidrija u qatt ma qalu Panċjott jew Westcott, irrid ngħid biss sidrija iżda meta xiddu biċċa il-biss oħra u bdew jgħidu ġlek, minix se noħloq kelma oħra ngħidu aħna darija li tista' tiftiehem l-istess. Għax ġlek tinħas ġejja mir-Rumanz u mhux mis-Semitiku. Għalhekk nibqa' ngħid stampat u mhux midbuħ, kalvarju u mhux ras il-qorrija. Sewwa, b'dan l-atteġġjament lingwistiku, anzi atteġġjament ħieles aħna hekk semmejnieh, sewwa seta' jiffittja l-lingwa għal kuntest aktar malajr. Fl-ispjegazzjoni storika tiegħu, Vella kellu jinqeda b'reġistru storiku li jħaddan fih termini tekniċi marbutin fost oħrajn ma l-amministrazzjoni bħal Ballijju pereżempju, ma' Snajja bħal Falkunier, mal-militar bħal Alabardi, mal-Knisja insibu pereżempju insibu ħadd jitkellem fuq l-Ugonotti, mal-industrija u fost affarijiet oħrajn jgħidilna il-qoton kienu ibejtuħ. Dawn huma kollha kollu kliem tekniku marbut ma' xi suġġett. Ir-reġistru storiku jirrappreżenta kompetenza produttiva dan li rridu nżommu f'moħħna silejn li hemm Vella hemm kompetenza produttiva qed tipproduċi xi ħaġa kellu bżonnhom dawn biex ifisser eżatt għaw fl-istorja tiegħu qed jipprova jkun daqsxejn eżatt waqt li jsawwar is-sitwazzjoni storika li kollu bżonn. Ir-reġistru storiku huwa lingwa bl-atmosfera soċjali xierqa tagħha. Dan ir-reġistru storiku fih varjazzjoni fit-teknikalità tal-lingwa li toħloq sitwazzjonijiet lingwistiċi differenti li kultant jidħlu f'xulxin. Nieħdu ftit eżempji. Biex tinħoloq l-atmosfera tal-Inkwiżizzjoni juża termini bħal eretiċi, ċensuri, skomuniki, penitenzi, sħaririet, nekromanziji, kiromanziji, assessur, konsulturi teoloġiċi, promutur fiskali, prokuratur tal-fqar. Imma mbagħad biex jispjega l-amministrazzjoni tal-gżejjer fis-seklu 15, uża termini bħal ħakem, assessur, ġurati, kastellan, kaptan tal-port, portulan, massaro, kattapani, ballijju, kap tas-sekrezija, kredenzjer, teżorier, marammaro, dawn huma kollha termini marbutin ma l-amministrazzjoni ta' dak iż-żmien. Illum kważi mhux kważi ma nużaw xejn minnhom daw. U inkomplu biċoħra. Biex jispiega it-teknoloġija tal-mitħna, jitkellem fuq raddina, gradiljoli, kultellazz, antinnoli, nazba, farinal, kavetta, seffut, dawr, rimona, luqqata, trinċetta, stiratur, rinforra, kupletta, barjol, stringel, manuela, kolla huma termini teknoloġiċi dawn tal-mitħna. Vella jaġġastja l-lingwa s-sitwazzjoni storika, jagħmel iġifieri l-għażliet lingwistiċi brabta mas-sitwazzjoni. Miexi fil-espjegazzjoni storika tiegħu u fejn isib illi għandu bżonn juża lingwa partikolari speċjalizzata juża. Ir-reġistru storiku jaħdem biex jifret li moddi mill-preżent. Dan huwa punt importanti. U minn dan il-att narfu il-progress fil-lingwa. Ġifieri, il-lingwa żviluppat. Huwa varjetà adottata għal skop speċjali, mhijiex varjazzjoni arbitrarja imma varjetà utli. L-ispjegazzjoni storika li tinżamm fuq skala li tilab bejn stil formali u stil informali titlob sitwazzjoni differenti u għalhekk tinqeda bit-teknikalitajiet differenti l-aktar fil-livell lessikali. B'dan ir-reġistru storiku, Vella jiddefinixxi s-sem soċjali tal-Maltin matul il-perjodi differenti tal-ġrajja tagħhom. Fl-istess ħin jipartikolarizza ħafna. Jiġifieri, jekk pereżempju jrid jitkellem fuq is-sħarijiet, jagħmel differenza bejn nekromanzija u kiromanzija u kartomanziji. Dawn huma kollha affarijiet li marbutin mal-futur, ma kif jaqraw ix-xorti. Sewa, l-istess għandek fej jidħlu l-armi, jagħmel differenza pereżempju biex kubetti, azzarini u arkibugi, pereżempju. Right? U l-istess għal-furbani, sibien, kursari, pirati, ħallilin tal-bahar, ġerreja tal-bahar, etc. U għandek imbagħad dawn il-ħafna ukoll imrikeb tal-bahar l-istess li semmejna. Issa, punti ieħor però li nixtieq naqbad huwa fuq il-fatt li kultant ikun soġġettiv. U is-soġġettività tiegħu tidħol meta aħna nisimgħu ċerti affarijiet bħal kummenti li hu idaħħal f'dak li jkun qed jgħid. Ħa nisimgħu daqsxejn lil silejn taqranna xi siltiet ħalli nispjega daqsxejn x'irrid nifhem meta ngħid is-soġġettività. Hekk inbdiet il-lista tas-sinjuri fewdali li bdew jinqdew bl-arċipelagu Malti biex idaħlu kemm xa flus mit-taxxi u midwana li jħallas il-poplu, bħalli kieku missirietna kienu xi merħla bejjem jgħixu biss għall-fejda tagħhom. Tieni eżempju. Il-qasma tas-salt naftit li xejn oġbot lil Aragoniżi għall-ubliba li kellhom biex jissuktaw isaħħu il-ftehim ekonomiku, politiku u kummerċjali li kienu infetħu fl-inħawi tal-Mediterran. Sawa, mela kif smajna minn dawk is-siltiet, pereżempju, fl-ewwel silta, silejn qalet, bħalli kieku missirietna kienu xi merħla bejjem jgħixu biss għall-fejda tagħhom. Hawnhekk qed ikun soġġettiv. Għandna kumment hemmhekk. Hemmhekk għandek kumment imma personali tiegħu. Ħa ngħidu hekk, jiġifieri dak mhux parti mill-istorja. L-istess fit-tieni silta li qrajt inti uża l-kelma ftit li xejn oġbot lill-Aragoniżi għall-ubliba li kellhom. Dik il-kelma l-ubliba, da klaċ lill-Aragoniżi qed ipinġihom bħala dawn li huma xħaħ għal dak li rridu jaħkmu. Fehmna, jiġifieri anke b'kelma jkun qed juri l-soġġettività tagħhom. Is-soġġettività tiegħu għaliex jurina daqsxejn kif jaħsibha hu. Issa, imma lura daqsxejn għal dak li saqsejt inti jekkux il-bniedem li qed jintroduċi kliem ġdid fil-Malti. Insibu ħafna għaliex ħafna drabi il-kliem tekniku iwassal għal preċiżjoni tal-ħsieb. U allura kultant ikollu jintroduċi xi terminu ġdid bħal meta semma pereżempju massa frumentarja. Kongregazzjoni tal-iċfna. Insibu post ieħor meta jgħid il-flagship. Għandna it-terminu pediluvju. ġiħat, responsjonijiet, jus patronat, fras-servjant, u hemm ħafna affarijiet oħra. Hija din il-lingwa li aħna tinsejħu spjegazzjoni storika.